Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 16. Знайшлі ў Беларусі другую радзіму. На землях Вялікага княства Літоўска жылі не толькі літвіны-беларусы і продкі сучасных літоўцаў замойты, але і прадстаўнікі іншых народаў. Яшчэ ў часы старажытных беларускіх княстваў нямецкая факторыя, гэта значыць гандлёвае паселішча, існавала ў Полацку. Купцы з Нямеччыны жылі ў Віцебску, Горадні, у падуладных полацкім князям гарадах Герсіка і Куканос на Дзвіне. На пачатку 14 стагоддзя вялікі князь Гедзімін запрасіў у сталічную Вільню рамеснікаў з нямецкіх гарадоў Брэмена і Любыка. 2000 немцаў жылі ў 19 стагоддзі ў Менску. Памятны знак нямецкай слабадзе усталяваны цяпер у сталічным лютэранскім скверы. Пад націскам тэўтонскіх рыцараў у вялікае княства літоўскае перайшлі тысячы балтаў-прусаў. Пра іх нагадваюць цяпер назвы некалькіх вёсак прусы у розных мясцінах Беларусі. Немало ў нас паселішчаў з назвамі, што сведчыць пра іхніх даўніх жыхароў латышоў. Латыгава, Латыголічы, Латыгаль, Латышы. Разам з жонкою вялікага князя Згімонта Старога, італьянкай Бонай Сфорца, да нас прыехала немало яе суайчыннікаў прыдворных. У буйных беларускіх гарадах жылі армяне. Менавіта армянін Ян Маджарскі, а затым ягоны сын Лявон, кіравалі знакамітай мануфактурай, дзе выраблялі слуцкія паясы. Палякамі з нараджэння былі дзеячы нашай гісторыі культуры Самон Будны, Мацей Казімір Сарбеўскі, Мацей Стрэльковскі, Пётр Скарга. Аднак значных пераселенняў палякаў на беларускія землі ніколі не было. Праўда, пасля Люблінскай уніі, калі Польшча і Вялікае княства аб'ядналіся ў Рэч Паспалітую, у Літве Беларусі ўзмацніўся польскі ўплыў, і шляхта пачала пераходзіць на мову суседзяў. Але па-ранейшаму лічыла сябе не польскай, а літвінскай. А вось некаторыя несумленныя сучасныя аўтары залічваюць у палякі не толькі шляхту, а і ўсіх беларусаў-каталікоў, якія часта не ведаюць ні польскай мовы, ні польскіх традыцый. У гэтым апавяданні пойдзе гаворка пра нацыянальныя меншыні Беларусі, што на працягу стагоддзяў не страцілі адметнасці. Ужо 8 стагоддзя жывуць на беларускай зямлі татары. Вялікія князі Гедзімін, Кейстут і Альгерт запрашалі татараў на вайсковую службу. Поплеч з рыцарамі-ліцвінамі яны адбівалі напады тэўтонцаў. Асабліва шмат татараў прыйшло і мірна пасялілася ў Літве-Беларусі ў часы Вітаўта Вялікага. Ён з пашанаю пасяліў у Лідзе хана Залатой Арды Тахтамыша, войскі якога былі разбітыя супернікам Цімурам. Разам з літвінскім войскам Тахтамыш здзейсніў два паспяховыя паходы пад Азов і ў Крым. Адтуль з пераможцамі прыйшлі шматлікія татарскія сем'і, што не прызнавалі ўлады Цімура. Іх пасялілі ў Троцкім, Ліцкім, Ашмянскім, Навагарскім і Берасцейскім паветах. Татары атрымалі зямлю і тыя ж правы, што і астатнія жыхары вялікага княства. Ім дазволілі вызнаваць мусульманскую веру і будаваць мячэці. Перасяленцы з усходу прысягалі на вернасць новай айчыне і былі яе мужнымі абаронцамі. Захаваўся тэкст прысягі, што татары давалі на шаблях вялікаму князю. Яны кляліся быць адданымі гаспадару і ягоным падданым ліцвінам, бо цяпер у іх агульная земля, вада і дрэвы. Конніца Джалала ад-Діна, аднаго з сыноў Тахтамыша, разам з палкамі Вітаўта адважна білася з тэўтонцамі пад Грунвальдам. Татары па-майстэрску карысталіся вяроўкамі-арканамі. Яны сцягвалі з сёдлаў у закутах у цяжкія панцыры крыжакоў і на долі тыя рабіліся бездапаможнымі. Дарэчы, татары ўпэўненыя, што якраз іхні ваяр забіў у адзінаборстве вялікага магістра тэўтонскага ордэна Ульрыха фон Юнгінгена. Шмат татараў вызначылася і ў іншай пераможнай бітве Аршанскай, дзе войска вялікага княства разбіла амаль утрая большыя сілы маскавітаў. У арміі нашай тагачаснай дзяржавы кожны дзясяты быў татарынам. Апрача вайсковай, татары спраўна выконвалі кур'ерскую, каравульную і транспартную службу. Прадстаўнікі гэтага народа служылі ў дыпламатычным ведамстве, былі перакладчыкамі і пісарамі ў вялікакняцкай канцылярыі. Дзясяткі татарскіх афіцэраў вызначыліся смеласцю ў паўстанні Тадэуша Касцюскі. З татарскага рода паходзіў і сам генерал Якуб Ясінскі, які кіраваў змагарамі на землях вялікага княства. Ягонымі паплечнікамі былі і татары, камандуючы корпусам Язэп Бяляк і камандзір палка Якуб Азулевіч. З апавядання пра падзеі 1812 года вы даведаліся пра татарскі эскадрон Мустафы Ахматовіча, што ваяваў у гвардыі Напалеона. Большыня беларускіх татараў належала да шляхты, мела землі, маёнткі, гербы і вольнасці гэтага стану грамадства. Вядомыя каля 50 знатных татарскіх родаў – Адамовічы, Ахматовічы, Асановічы, Базарэўскія, Бахарэвічы, Дзідулевічы, Завадскія, Канапацкія, Карыцкія, Крычынскія, Малышэвічы, Сабалеўскія, Смольскія, Солтаны, Сяліцкія, Талькоўскія, Улановічы, Халецкія, Эльяшэвічы, Юзефовічы, Юшынскія, Яблонскія, Якубоўскія, Янушэўскія. Шмат нашчадкаў нашых татараў маюць прозвішча Александровіч, Бабак, Богданович, Богушевіч, Барановскі, Заблоцкі, Раманович. Магчыма, з гэтага ўсходняга народа паходзяць і вашыя продкі. Але, каб высветліць тое, аднаго прозвішча мала. Трэба шукаць дадатковыя звесткі ў сямейных і дзяржаўных архівах. Немало татараў, што пасяліліся ў вёсках, гарадах і мястэчках і не мелі шляхецкага радаводу, паспяхова займаліся земляробствам і агародніцтвам, славіліся як надзейныя вознікі, майстравітыя гарбары, кушняры, краўцы, ганчары. У 19 стагоддзі сотні татараў жылі ў Пінску, Відзах, Докшыцах, Мядзелі, Глыбокім, Клецку, Наваградку, Іві, Хміловічах. Татарская вуліца дагэтуль захавалася ў Вільні. Блізу 500 татараў былі ў той час жыхарамі Менска, дзе існавала цэлае татарскае прадмесце. Сучасная Менская вуліца Дзімітрава раней называлася Вялікай Татарскай, а недалёка, на вуліцы Вызвалення, у 1920-е гады была татарская школа. Свой след гэтая нацыянальная меншыня пакінула ў найменніх беларускіх паселішчаў. Арда, Абчак, Мамаі, Татарка, Татарщина, Койданова. У 16-17 стагоддзях татары паступова страцілі сваю мову і перанялі беларускую, узбагаціўшыя многімі сваімі словамі. Паводле падлікаў філолагаў такіх слоў некалькі сотняў. Некаторыя сёння здаюцца нам спрадвечна беларускімі. Андарак, баран, бязьмен, буран, гарбуз, гурт, дзіда, дуда, кабан, кабыла, кавун, каўбаса, курган, сабака, тавар, торба, туман, тытунь, хамут, харч і нават бусел. Іх лічыў словамі татарскага паходжання мовазнаўца акадэмік Яўхім Карскі. Загаварыўшы па-беларуску, татары дагэтуль захавалі мусульманскую веру. Надзвычай цікавымі помнікамі пісьменства сталі напісаныя па-беларуску арабскімі літарамі рэлігійныя татарскія кнігі – кітабы. Існуе і старадаўні беларускамоўны Каран, галоўная кніга мусульман. Архівістка Вольга Бабкова, якая добра ведае гісторыю нацыянальных меншыняў Беларусі, высветліла, што ў народнай творчасці пра татараў нельга знайсці анічога крыўднага. Не злосна, а з добрай зайздрасцю пакеплівалі прадзеды адну з нязменнага татарскага імкнення да чысціні. З татараў паходзяць прызнаныя дзеячы сучаснай беларускай культуры і навукі, пісьменнік і літаратуразнаўца Степан Александровіч, кампазітар Дмітрый Смольскі, мастак Ібрагім Гімбіцкі, гісторык Ібрагім Канапацкі. Праславіліся нашы суайчыннікі татары і далёка ад сваёй радзімы. Да прыкладу, татарын з Ліды генерал Мацей Сулькевіч на пачатку 20-го стагоддзя стаў начальнікам генеральнага штаба арміі Азербайджанскай Народнай Рэспублікі. Цяпер пойдзе гаворка пра габрэяў, якія жылі з беларусамі побач болей за 6 стагоддзяў. Першыя супольні перасяленцаў з рассеянага на свеце габрэйскага народа з'явіліся ў вялікім княстве літоўскім у 14 стагоддзі. Атайбываўшыся ў берасці, горадні і троках, габрэі маглі свабодна спавядаць юдэйскую веру, будаваць храмы сінагогі і займацца рамёствамі ды гандлем. За забойства габрэя вінаватага чакала такое ж пакаранне, як і за шляхціча. Адрозна ад заканадаўства заходнееўрапейскіх дзяржаваў у вялікім княстве літоўскім юдэяў забаранялася вінаваціць у выкарыстанні хрысціянскай крыві. Неяк да гаспадара Вітаўта звярнуліся са скаргі гарадзенскія месцічы. Маўляў, габрэі пякуць мацу на крыві дзетак мясцовых жыхароў. Князь загадаў неадкладна паклікаць аўтараў скаргі. Калі тыя з'явіліся, Вітаўт даў кожнаму па вялікім кухонным нажы. У палацавую залу прывялі чародку напалоханых маленькіх габрэйскіх дзяцей. «Рэшце!» – крыкнуў гневаны князь. «Вы ж думаеце, што гэта так лёгка дзіця зарэзаць?» У выніку прысаромленыя мешчане адклікалі скаргу. Вялікая хваля габрэяў прыйшла на беларускія землі ў другой палове 16 стагоддзя, калі пачаўся пераслед юдэяў у Польшчы, Нямеччыне і амаль ва ўсіх краінах Заходняй Еўропы. Неўзабаве у Літве Беларусі жыло ўжо некалькі дзясяткаў тысяч габрэяў, прычым іхняя колькасць увесь час расла. У некаторых гарадах і мястэчках да юдэяў належаў кожны дзясяты жыхар. А вось у Замойце, радзіме сучасных літоўцаў, да габрэяў ставіліся вельмі жорстка. Да канца 18 стагоддзя ім не дазвалялі сяліцца ў гарадах, і юдэі маглі жыць адно ў мястэчках пад апекаю магнатаў. Габрэі былі пераважна дробнымі рамеснікамі і гандлярамі, хоць між іх знаходзіліся і такія багатыя купцы ды ліхвяры, што маглі ўплываць на агульнадзяржаўныя справы. Падаткі з габрэяў ішлі на ўтрыманне войска. Аднак пасля цяжкіх войнаў вялікія князі і каралі часова вызвалялі юдэяў ад выплаты з грошай. Як казаў адзін з нашых канцлераў, нельга рэзаць курыцу, што нясе залатыя яйкі. У Масковіі стаўленне да габрэяў было зусім іншае. Калі ў часы інфлянскай вайны войска маскоўскага князя Івана Жахлівага захапіла Полацак, жыхароў юдэяў ад старога да малога патапілі пад лёдам звіны і валовай азярыны. У часы крывавага патопу сярэдзіны 19 стагоддзя, рухаючыся па Беларусі, стральцы цара Алексея Міхайловича зноў жа бязлітасна знішчалі на сваім шляху усіх габрэяў, што траплялі ім у рукі. Асаблівай лютасцю і зверствамі вызначыліся тагачасныя царскія хаўруснікі, украінскія казакі. Але габрэі маглі пастаяць за сябе. Яны побач з ліцвінамі баранілі гарадскія валы і муры, адбівалі варожыя штурмы, хадзілі ў конныя і пешыя вылазкі на непрыяцеля. У 1654 годзе болей за 1000 габрэяў праславіліся, гераічна абараняючы ад расійскіх акупантаў стары Быхаў. Габрэйскім жыццём кіравалі рады кагалы. Найбольшымі юдэйскімі супольнямі лічыліся гарадзенская, берасцейская, пінская і слуцкая. Пазней сталіцай беларускага габрэйства сцвердзіла сябе Вільня. Яе часта называлі Усходнім Єрусалімом. Беларусь сталася буйным асяродкам габрэйскай асветы. У 16 стагоддзі былі заснаваныя вышэйшыя навучальні для падрыхтоўкі рабінаў і шыботы у Берасці і Горадні. Праславіліся на ўвесь габрэйскі свет ешыботы ў Валожыні, Любавічах, Пінску, Міры, Радуні. У менскім ешыботе выкладаў выдатны знаўца Торы і Талмуда, святых юдэйскіх кніг, Гельперын. Рэлігійную літаратуру выдавалі габрэйскія друкарні ў Шклові і Горадні. Калі землі вялікага княства літоўскага захапіла расійская імперія, габрэі былі абмежаваныя ў правах і маглі жыць толькі ў далучаных заходніх губернях за так званай мяжой аселасці. Яны плацілі падвойныя дзяржаўныя падаткі, прычым царскія ўлады вынаходзілі ўсё новыя і новыя паборы на сінагогі, на юдэйскае адзенне, на суботнія свечы. За несплату падаткаў чакала турма або здача ў рэкруты. Большыня габрэяў па-ранейшаму займалася гандлем і рамёствамі. У 1802 годзе ў Менску было 248 рамеснікаў юдэяў, у тым ліку 160 краўцоў, 18 смуклекераў, это значыць майстроў па вырабу махроў, 16 гарбараў, 10 цырульнікаў. Тут працавалі млынары, кавалі, свечнікі, шкляры, гадзіншчыкі, шаўцы, злотнікі, бялільнікі палотнаў, цісляры, сталяры, шытары, это значыць пераплётнікі кніг. Юдэі не маглі перасяляцца за вызначаную ім мяжу, таму іхняя колькасць у беларускіх губернях няўхільна павялічвалася. Пры канцы 19-го стагоддзя іх налічвалася каля 1 мільёна, або 15% усіх жыхароў. Габрэі складалі звыш паловы насельніцтва ў Менску, Віцебску, Гомелі, Пінску, Бабруйску. У Магілёве было 38 сінагог і юдэйскіх малітоўных дамоў, у Полацку – 25. Самая старая з беларускіх сінагог, якія захаваліся дасюль, Слонімская, пабудаваная ў 1642 годзе. У ёй пасля рэстаўрацыі плануецца размясціць музей габрэйскай культуры. Яшчэ больш, чым у гарадах, юдэяў жыло ў мястэчках. Многія з іх амаль цалкам былі населеныя габрэямі. З мовы ідыш, на якой яны гаварылі, да нас прыйшлі словы квэцэць, транты, гвалт, гармідар, цымус, хаўрус, хеўра. Беларускія габрэі далі знакамітых асобаў у самых розных галінах чалавечай дзейнасці. Недалёка ад стоўбцаў нарадзіўся філосаф Саламон Майман. Механік і гадзіннікавы майстар Евна і Капсон з Нясвіжа сканструяваў у сярэдзіне 18-го стагоддзя лічыльную машыну для матэматычных дзеянняў з дзесяцізначнымі лічбамі. Яе лічаць прабабулі сучасных кампутараў. Не толькі родную мову ідыш, але і беларускую з дзяцінства чуў вакол сябе народжаны ў капылі класік габрэйскай літаратуры Мендэле Мойхерсфорэм. У мястэчку Пасадзіц на Лагойшчыне прыйшоў на свет Самуіл Плаўнік, што стаў класікам беларускага прыгожага пісьменства з метраком Бядулем. Беларуская земля – радзіма сусветна вядомых мастакоў Марка Шагала і Хайма Суціна, скульптара Восіпа Цаткіна. Старажытную габрэйскую мову іврыт, на якой той час ніхто ў паўсядзённым жыцці ўжо не размаўляў, адрадзіў Эліэзер бен Ягуда з мястэчка Лускі Дзісінскага павета. Яго называюць бацькам сучаснага іврыту. Цяпер іврыт – дзяржаўная мова Ізраіля. Прэзідэнтамі і прэм'ер-міністрамі гэтай краіны былі народжаныя ў Беларусі Хаім Вейцман, Залман Сазар, Іцхак Шамір, Менахім Бегін і Шымон Перес. Існуе нават жарт, што Беларусь стала для Ізраіля сапраўднай кузнёю кадраў. Усе славутыя габрэі з Беларусі ў свой час ведалі мову народа, на чыёй зямлі жылі. Калі ізраільскі прэзідэнт, нобелеўскі лаўрэат Шымон Перес наведаў з візітам Беларусь на ўрачыстым прыёме, наладжаным у гонар высокага госця, ён прамовіў тост за развіццё беларускай мовы, на якой цудоўна гаварыў у дзяцінстве. На беларускай зямлі габрэйскія могілкі мелі кожнае горад і мястэчка. На сёння пахаванні юдэяў захаваліся ў Магілёве, Друі, у глыбокім і недалёкай ад яго плісе, у Доксацах, Рубежевічах, паблізу Стоўбцаў, у мястэчку Ілля Вялейскага раёна, у паставах Эсіповічах, у мястэчку Ленін Жыткавіцкага раёна, у Ракаве каля Менска. А ці ведаеце вы, хто такія шкоты або шоты? Яны былі ў Літве Беларусі вельмі цікавай меншынёй насельніцтва. Шкоты трапілі да нас з Шатландыі, ратуючыся ад рэлігійнага ціску з боку англійскага ўрада. На пачатку 17-го стагоддзя шкотаў сялілі ў ліцвінскіх гарадах і замках Паднепры, што страцілі шмат жыхароў у войнах з Масковіяй. Шкоты вызначаліся дасведчанасцю в абыходжанні з халоднай і агнепальнай зброяй. Іх ахвотна прымалі на вайсковую службу. У нашым войску, якое ў 1634 годзе трымала в аблозе заняты расейцамі Смаленск, была цэлая шатландская харугва з 200 драгунаў. Перасяленцы з заморскай краіны былі таксама здольнымі гандлярамі. Гістарычныя дакументы таго часу асобна называюць скоцкія тавары: пацеркі, грабяні, ніткі з іголкамі, напарсткі, ножы, ручнікі, панчохі, рукавіцы. Гандаль у скотаў ішоў так удала, што іх абкладалі дадатковымі падаткамі, каб абараніць інтарэсы мясцовых купцоў. Даследнік гэтай цікавай старонкі нашай гісторыі Алесь Белый піша, што ў Рэчы Паспалітай скоты зрабіліся прыкметнай і вядомай у Еўропе часткаю насельніцтва. Яны, да прыкладу, згадваюцца ў творах англійскіх пісьменнікаў. Адных гандляроў скотаў у гарадах было прыблізна 40 тысяч. З першай часткі кнігі Айчына вы, мабыць, запомнілі аповед пра князя Мікалая Радзівіла Сіротку, які вандраваў па розных краінах. У падарожных нататках князь пісаў пра сустрэтых ім у Сірыі гандляроў, што яны быццам нашыя скоты, у корабах розныя дробныя рэчы па вуліцах на продаж носяць. Шатландзец Джон Хэй стаў адным з самых славутых прафесараў філасофіі Віленскай акадэміі. Перасялецы Шатландыі былі кальвіністамі па веравызнанні. Яны найахвотней атабарваліся ў гарадах і мястэчках падуладных магнатам-кальвіністам. Вялікі гетман Януш Радзівіл і ягоны сын Богуслаў падтрымлівалі грашыма скотаў, што пасяліліся ў Слуцку і Кіданах, і займаліся навукай, літаратурай і мастацтвам. Адзін з іх, Джонстон, у 1655 годзе выдаў у Амстэрдаме прысвечаную сваім заступнікам-мецэнатам кнігу. Скоты, або як іх яшчэ называлі шоты, паступова засвоілі мову і звычаі ліцвінаў-беларусаў і ўрэшце зліліся з імі. Сёння пра перасяленцаў-шатландцаў у Беларусі нагадвае адметнае прозвішча іхніх нашчадкаў – шот. Прызнанне на радзіме і за мяжой здабыў беларускі медык, спецыяліст у хірургіі ды трансплантологіі Александр Шот. Здаўна жылі ў Літве беларусі і вечныя вандроўнікі цыганы. Іхнія продкі некалі прыйшлі ў Еўропу з Індыі. Першая згадка пра айчынных цыганоў у дакументах датаваная 1501 годам. Яны прывандравалі ў Нясвіж на чале з Войтам Васілём. Вялікі князь Александр выдаў Васілю адмысловую грамату прывілей, дзе абвяшчаў новым падданам поўную свабоду паводле даўніх правоў і звычаяў і даўніх лістоў княскіх. Гэта значыць, што цыганы з'явіліся ў нас значна раней і мелі прывілеі яшчэ ад папярэднікаў гаспадара Александра на вялікакняскім троне. Цыганы, у залежнасці ад таго, дзе пасяліліся, прымалі праваслаўную або каталіцкую веру суседзяў. Яны хадзілі ў храмы, адзначалі ўсе хрысціянскія святы, ды адначасова моцна трымаліся ўласных традыцый. Ніхто з цыганоў не адмаўляўся і ад роднай мовы, аднак усе ведалі і беларускую. У халодную пару года цыганы жылі на адным месцы, а з надыходам вясны збіраліся ў табар з 3-5 сем'яў і выпраўляліся вандраваць. На жыццё гэты народ зарабляў сабе самымі рознымі шляхамі. Мужчыны гандлявалі коньмі, не цураліся іканакрадства, былі спрактыкаванымі кавалямі, гарбарамі, разбірамі па дрэве, плялі моцныя вялікія кашы, выраблялі з ліпы і дубу адметны прыгожы посуд. Шляхта нярэдка наймала цыганоў служыць пры стайнях. Яны займаліся гадоўляй коней, лекавалі іхнія хваробы, аб'язджалі маладых наравістых кабыл і жарабцоў. Нязменнымі былі цыганы і ў застоліцах гаспадароў шляхцічаў, што любілі пагрэць кроў не толькі віном і хмельным мёдам, але і цыганскай песняй. Жанчыны-цыганкі славіліся як варажбіткі, знахаркі, цудоўныя танцоркі і співачкі. Улады вялікага княства спрабавалі прывучыць цыганоў да аселага жыцця. Дзеля гэтага вялікія князі прызначалі ім старшыняў, што мелі над цыганскай грамадой велізарную ўладу. Гэтых старшыняў менавалі каралямі. Самым знаным такім валадаром са сталіцаю мястэчку Мір стаў Ян Марцінкевіч. Ён караляваў 12 гадоў і праславіўся дзівацтвамі і схільнасцю да раскошы. Калі гэты кароль Ян збіраўся аглядаць свае ўладанні, з брамы ягонага палацака зазвычай выязджала вялікая кавалькада. Уперадзе ехалі 10 спеваковых музыкаў, За імі на пародзістым дарагім кані стракато ўбраны манарх з бізуном у руцэ, потым почат, гэта значыць світа сямі цыганоў у рознакаляровых апранахах, ад чаго ажна стракацела ў ваччу. Затым вялі 12 аседланых коней без седакоў і нарэшце у вялізнай старасвецкай карэце рыдвані, запрэжанай васьмерыком коней, рухалася яе вялікасць каралева. Ува ўсёй гэтай дзіўнай гаманкой і спеўнай кавалькадзе на поўніцу выяўляўся адвечны цыганскі характар. Разам з тым, у часы Яна Марцянкевіча, якога шчодра падтрымліваў знакаміты князь Радзівіл пані Каханку, цыганы паспяхова займаліся гаспадарчымі справамі. На кірмашах мелі неблагі прыбытак цыганскія рамеснікі розных спецыяльнасцяў і, зразумела, гандляры коньмі. У міры цыганы пабудавалі палатняную, суконную і футравую мануфактуры. Але новы кароль, сын Яна Марцінкевіча, разам за сваімі падданымі праз Украіну і Малдавію адвандраваў у Турцыю. Нягледзячы на ўсе намаганні, не здолелі назаўсёды прывязаць вольных цыганоў да зямлі і імперскія ўлады. Супольнае жыццё беларусаў з цыганамі адлюстравалася ў шматлікіх назвах паселішчаў, рэчак, урочышчаў. У гарадоцкім раёне ёсць вёска Цыганы. Паблізу міра – Цыганская гара, на беразе Двіны у наваколлі Віцебска – Цыганскі камень. У розных кутках Беларусі вы сустрэнеце Цыганскі ручай і Цыганскую рэчку, Цыганкову ніву, Цыганскія слабодкі. Пагаворым цяпер яшчэ пра адных даўніх пераселенцаў на нашую зямлю, пра расейцаў стараверу. У дзяржаве нашых прадзедаў шмат вякоў мірна жылі побач людзі розных веравызнанняў і нацыянальнасцяў. Іхнія правы былі замацаваныя ў законах і не раз пацвярджаліся. У суседняй Масковіі, а затым у Расіі, панавалі зусім інакшыя парадкі. На чужаземцаў і іншаверцаў глядзелі з падазрэннем. Няхрышчаным, як там іх называлі, немцам, не дазвалялася заходзіць у царкву. А калі нехта з іх і трапляў туды, яго адразу выганялі і мылі падлогу. У ісціннае рускае праваслаўе перахрышчвалі праваслаўных беларусаў, прымусова пераселеных на расейскія землі ў часы войнаў. Вы не забылі, што здарылася з біблійнымі кнігамі Францыска Скарыны, калі ён прывёз іх у Маскву і прапанаваў там наладзіць кнігадрук. Так, з гэтых кніг склалі велізарнае вогнішча. Ерась і хулу ў Масковіі шукалі ў кожнай драбніцы і часта вынішчалі іх разам з так званымі вінаватымі. Не было літасці і сваім за суайчыннікам. У сярэдзіне 17-го стагоддзя маскоўскі патрыарх Нікан увёў у царкоўнае жыццё змены, прынятыя не ўсімі святарамі і вернікамі. Нязгодных назвалі раскольнікамі або стараверамі ці старабраднікамі і разгарнулі з імі бязлітасныя змаганні. Некалькі дзясяткаў тысяч упартых старавераў асудзілі на смерць. Пазбавіць жыцця маглі проста за тое, што раскольнік хрысціцца не трыма, як загадаў Нікан, а двума пальцамі. 20 тысяч старавераў, каб не трапіць на здзекі і катавання, учынілі самаспаленне. Супраць прыхільнікаў старых традыцый улада вела сапраўднае ваеннае дзеянне. Войскі трымалі в аблозе манастыры, прачесвалі лясы, каралі смерцю узятых у палон нечысцівых врагов государя і церкві. Старавераў абклалі падвойнымі падаткамі, прымушалі насіць асаблівае адзенне. Ратуючыся ад пераследу, старабраднікі тысячамі ўцікалі ў верацярпімае вялікае княства літоўскае. Адны сяліліся пераважна на паўночных беларускіх землях Полацкага і Віцебскага ваяводства, другія абралі паўднёвы ўсход Беларусі, Мсціслаўскае ваяводства і рэчыцкі павет Менскага ваяводства. Сталіцаю пераселенцаў стаў заснаваны імі недалёка ад Гомеля горад Ветка. У ім і ў наваколлі жыло 40 тысяч пераселенцаў з Расіі. Старабраднікі вольна займаліся земляробствам, рамёствамі і гандлем, друкавалі забароненыя ў Расіі еретычныя кнігі. Іхнія цэрквы і манастыры ў багацці часта не саступалі беларускім. Манастыры, стараверы стварылі веткаўскую школу і іканапісу. Адметна аздаблялі арнаментамі, гравюрамі свае кнігі. Цяпер гэтыя творы вы ўбачыце ў Веткаўскім музеі народнай творчасці. Царскія ўлады былі занепакоеныя масавым пераходам старавераў у вялікае княства і выставілі патрабаванне вярнуць уцекачоў. Калі ў Пецербург паступіла адмова, там вырашылі перайсці да карных дзеянняў. У 1735 і 1764 годах царскія войскі двойчы ўрываліся ў нашу дзяржаву і палілі Ветку з навакольнымі слабодамі. Непакорлівых старавераў тысячамі выводзілі ў Расею, дзе іх чакалі катаванні і высылка ў Сібір. Калі беларускія землі былі ўжо ў царскай імперыі, былыя ўцекачы, што знайшлі калісьці тут абарону ад пераследу, аддзячылі новыя радзімы сапраўднай здрадай. Яны надзвычай варожа сустрэлі вызвольныя паўстанні 1831 і 1863 гадоў. Старабраднікі наводзілі карнікаў на лагеры змагароў за свабоду, грамілі маёнткі паўстанцаў, учынялі над імі самасуд. На Віцебшчыні ў 1863 сяляне-стараверы сфармавалі конную сотню, што ваявала на баку карных войскаў супроць змагароў Кастуся Каліновскага. У Ковенскай губерні жаданне душыць паўстанцкі рух выказала 600 старабраднікаў. Яны атрымалі зброю і вызначыліся імпэтам і стараннасцю, за што заслужылі падзяку генерал-губернатара Мурав'ёва, прозванага вешальнікам. Аднак, як толькі паўстанцы-каліноўцы былі разбітыя, імперскія ўлады зноў пачалі прыцісняць старавераў і першым чынам загадалі ім знесці збудаваныя напярэдадні і ў час паўстання 20 цэркваў. У сённяшняй Беларусі жывуць прыблізна 20 тысяч расейцаў-старавераў. Хочацца спадзявацца, што яны сталі сапраўднымі патрыётамі краіны, якая некалі гасцінна дала прытулак іхнім продкам.